Bon Nadal! I recordeu que fem el pessebre, i no el Belén, que decorem l'arbre de Nadal amb garlandes, i no amb guirlandes, que el muèrdago és el vesc o ram de la sort, que ens pot tocar la grossa i no el gordo, que la nit del 24 de desembre és la nit de Nadal i no la Nochebuena ni la nit bona, que arriba el Pare Noel i no el Papa Noel, que cantem Nadales i no villancicos, que mengem torró de crema i no torró de llema, que anem a la cavalcada de Reis i no a la cabalgata.